یک شاخ گل، برنامه شماره 421. این برنامه با همکاری محمودی خانساری، جلیل شهناز، جهانگیر ملک در مایه ابوعطا تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، سلمان ساوی. گوینده آذر پژوهش. زیبا فراوان دیدم، اما تو چیز دیگری. گلهای خندان دیدم، اما تو چیز دیگری. در صحبت گلپیکران، در خیل شیرین منظران، دیدم تو را با دیگران، اما تو چیز دیگری. شوخ جانی دیدم، باغ جوانی دیدم، زنها که دانی دیدم، اما تو چیز دیگری. تنها نه از هر دلبری، در شهر زیبایی سری. تنها نه از هر دلبری، در شهر زیبایی سری. کس خیش هم زیباتری، آری تو چیز دیگری. Thank you. جوانی داشتم، امید من ما Oh, عزیز من من یاری سوتم غفلتی از غم به نام شادمانی داشتم یا شبت به چهره زرد من نظری برای خدا کنی چه اگر کنی همه دست من به یکی نظار سدوار کنی تو شهی یکی ور جان ترا تو مهی یمان که جهان ترا زره کرم که زیان تو را چه نظر به حال تکدار کنم. تو کمال کشیده و در کمید یا که زنی به تیر زمان کمید همه یه با بدا همین که خدا نکرد خطا کنیم. امید منم آنهای جانم با دوست جانهای با جانهای عزیز من آخرین درد دل من به دوایی برسد، آخرین ناله شبگیر به جایی برسد، آخرین سینه دلگیر غم‌آباد مرا روزی از روزنه غیب صفایی برسد. شاخ گل شماره 421.